Arrola bazen, haintzinean baina hartzen zen bakari dantzan kernisa eta hola urtean behiruko bestetan, bietan hola. Baina horrek nahi ukantzien gorago ereman eta bon, hor zazpi porrintzako jantzer lotu zen. Baina nahi zitien jantzak moda xarriko jende batzuk emaitenet, sistem bezala emaitia. Horion eta joiten zen, herrietat, xarren bila, txemplu batzuin emaiteko, lasan, batxinabarroko dantzak, lasako gizon xar batekin egaz egintien. Geo bastango dantzak, eta elizondoko gizon xar batekin, Mariano izeta, xuburokoa kolola xar batzuikin. Ara, hori naizien, otantik, fantzatzen bezala, lehen hau maiten ziren bezala. Ez, arreinatuik izan dantzak eta hola. Bera, gazteana izan zen dantzan, eta sofritu ziena anitz sistularik ez izaitia. Odeon, hartzen ziren dantzan, baina kantuz eta musikaik gabe. Eta odion, deliberatu ziren, gaztiak gintzea. Behartiaz musikaria formatu, luzaz haizan nahe dantzan, nongu zautu dula ikitzen hain xarra, eta mutxiko hori denak emaiten zitien fandango, eta gotik, Erran duzu, tradizioa maite zuen, baina denbora berean, bai gugin, ala, dantza berriak ekarri zituela erraiten alda, orduan? Ekarri ditu, zazpi porrentzitako dantza. Indugu guka lahatan hori anbarkada horretan, eta anitz ateraldi bestaldian, ez da, ordeon, Frankoren garaia pastu berria zen, eta bazuten xantza dantzariek joiteko, eta... Odeon, aniz galde ukan dugu, deneta Gipuzkoa bizkaitik, odeon, kasik gintien, hango dantza atzule. Benean, kasik beti emaiten gintien, Baxinafarko dantza, kartako galdeinak izaiten ginen. Ara, ahola, ezagutara zidu azkenean eskualegi osoan jamatik bidartek, eh? Huri, aniz galde ukan dugu, antik, naiz... Hiruzpalo bilaitez, kasik jande guziz, haiginen, edo hemen, edo han, edo... eta bazen, dantzari, handena ate, behoi bat dantzari, azkartu du. Eta somat denboraz, somat urtez egonda, aholako zuzendari edo buru bezala? Hasi zen, egiten eta hamarian, hartu zien, urzagitza, gero... Untza zeno beti bo utzi ziren emento bat, beti hor zen, beti zitu sekula utzi argola, beti lehen nakaritza lehen txau utzi ziren, beti hor zen kontseilu bat emaiteko, edo launtza aten, edo beti. Nolako horretzapena atxekiko duzu, jamatik kuskurio deitzen ginoenaz? Nik gizon ziari maite zitien gazteak, nik eta atxumaiten zen gizon alegera zen. Hori zelekian, beti bazen edo kantu, edo dantza, edo zartzen zen giroat, eta osari handiko gizonare zen, eta maite ziren alegera, eta gazteak maite ziren. Zonbat gazte ez da pasatu hori eta etxetik, bere martxilin, bere maztezen haikin. Beti bazen gaztea, beti.